वर्मा, आका एब्रो बनाई ब्यूटी पार्लर मा, वी चमक्या का काला केसा कुर्ता सलवार मा, आज अचमा बनाई ब्यूटी पार्लर मा, आज अचमा बनाई ब्यूटी पार्लर मा। Love you।